السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب بھی پہلا چاند دیکھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے. آپ بھی وہ دعا پڑھ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیا چاند دیکھتے تو دعا پڑھتے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. یہ عربی جملے ہیں، عربی نہ پڑھ سکیں تو ترجمہ بھی میں کر دیتا ہوں آسان. اے اللہ، یہ چاند ہمارے اوپر برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکالیے. اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ تعالی ہے. یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے. اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نئے چاند کو دیکھتے تو تین مرتبہ فرماتے، ہلال و خیر و رشد، ہلال و خیر و رشد، ہلال و خیر و رشد، آمنت بک، آمنت بالذی خلقک. یہ عربی میں نے پڑھا ہے، اگر عربی نہ پڑھ سکو تو یہ ترجمہ سن لو. یہ خیر اور ہدایت کا چاند ہو، یہ خیر اور ہدایت کا چاند ہو، یہ خیر اور ہدایت کا چاند ہو. میں ایمان لایا اللہ تعالی پر جنہوں نے اے چاند تجھے پیدا کیا. پھر فرماتے، الحمدللہ الذی ذهب بشهر کذا وجاء بشهر کذا. تمام تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جنہوں نے فلا مہینہ ختم کیا اور فلا مہینہ شروع کیا. مہینہ سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے، اللہ کے سارے مخلوق کے لیے، خیر کا باعث بنے، شر کا باعث نہ بنے. اور اللہ تعالی اس چاند کے آنے کو ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرمائے. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، پہلی حدیث ترمذی شریف میں ہے، دوسری حدیث ابو داؤد میں ہے. آج چونکہ پہلا چاند ہے، آپ پڑھ لیجئے، اپنے بچوں کو پڑھوا لیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا معاملہ فرمائے پورا مہینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.